بسم الله الرحمن الرحيم. حلالہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص نے تین طلاقیں دے دیں، اب وہ شخص اسی عورت سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ کسی اور انسان سے اس کی شادی کروائے اور پھر وہ طلاق دے تاکہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے. یہ ہے نکاح حلالہ. سب سے پہلی بات، یہاں نقص کیا ہے؟ آج ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے تین طلاق دے دی جاتی ہیں اور انسان اتنا مبہوت ہو جاتا ہے، اتنا غصے میں آ جاتا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے، تین طلاقیں ہوں یا ہزار طلاقیں ہوں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کو نہ جانے بیچارے کو کتنے غصہ آ گیا، اس نے ہزار طلاقیں دے دی. کہا طلاق تو ایک ہوئی ہے، 999 تو ضائع ہی گئی. تین طلاقیں جو دے دیتا ہے، آج کیا کرتے ہیں؟ اچھا جس کا حلالہ ہوگا. حلالہ کیا ہوگا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مجھے وہ سلف کی بات یاد آتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بندہ مومن جس کا ایمان تازہ ہو، وہ اپنی بیوی کسی کے سپرد کر دے، کیا اس طرح کا حاشیہ تخیلات میں کبھی سوچ بھی آ سکتی ہے؟ تین طلاقیں ایک ہی مجلس میں دیں، ایک ہوئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ بیوی ہے ابھی باقی، اس کو طلاق ہوئی نہیں ہے. رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلوان تھے، پہلوان طاقتور ہوتے ہیں. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں اچھا آؤ میرے ساتھ کشتی کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے. اس کو یہ خیال تھا کہ مکے میں یہی ایک ہے جو ہمیں اس طرف اللہ کی طرف بلاتا ہے، میں پہلوان ہوں، آج فارغ کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا آ جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو 40 لوگوں کی طاقت دی تھی، اٹھا کے زمین پہ مارا. کہتا نہیں، ایک مرتبہ پھر میں نے ٹرکس استعمال نہیں کی، کہا آ جاؤ پھر آ جاؤ. آپ نے پھر اس کو اٹھا کے پھینکا، تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا، مسلمان ہو گیا. پہلوان تو تھا، نہ جانے کیا بات ہوئی، بیوی کو طلاق دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا ہی طلقۃ واحدہ، یہ ایک طلاق ہوئی ہے، تین نہیں ہوئی. راجع ہے، جاؤ رجوع کر لو. تو جب ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دی جائیں تو وہ ایک ہوتی ہے. ہوتا کیا یہاں؟ اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آپ کے یہ کان سنتے ہوں گے، لائیو لوگ بھی ایسی جرت کرتے ہیں کہ ہم تیار ہیں حلالہ کرنے کے لیے. اور میں نے جب یہ خبر سنی، اللہ کی قسم جہالت کے وہ دریچے کھلے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں آج بھی یہ جرت ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ وقتی طور پہ ایک شخص تو تیار کریں گے، اچھا تیرے ساتھ نکاح کرتے ہیں، تم نہ کل صبح اٹھ کے اس کو طلاق دے دینا تاکہ وہ میرے لیے حلال ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، میں تمہیں مانگے ہوئے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ فرمایا هو المحلل، جو حلالہ کرنے والا ہے اس کی مثال ایسی بری مثال نہیں ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل له، لعنت ہے اس شخص پر جو حلالہ کرتا ہے اور اس شخص پر جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے، دونوں ہی ملعون ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لا اوتی بمحلل ولا محلل الا رجمتهما فكلاهما زان، میرے پاس اگر کوئی شکایت آگی نا حلالے کی، میں دونوں کو رجم کروں گا، یہ مرد اور عورت دونوں ہی بدکار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزتوں کے ساتھ کھیلنے کو حرام کر دے دیا.